سورت عنکبوت سورت عنکبوت مکی سورت دی او نور الله لاشو سورت عنکبوت مکی سورت دی په ترتیب د تلاوت کې یو کم دیشتم نمبر پر د سورت قصص نا او په ترتیب د کینه وته په ترتیب د نزول کې پنځه آیم دی از صورت روم نا نازل شیر ربط د صورت عنکبوت د صورت روم سرا اگنو جو باندیو هر کلا چمک کی صورت کی تسلیوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا واقعات موسیٰ علیہ السلام دی صورت کی تسلی ورکی رب العالمین مومنانو تا ددی و جنا ور پسیرالا یا مخی صورت کی حلاکت ذکر شا دا فرعون نو دی صورت کی د نورو کافرانو حلاکت ذکر کئی د دی و جنا ور پسیرالا یا مخی صورت کی شبہات د مشرکینو ذکر کرو نو پدی صورت کی اغا نور شبہات نہ شبہات او داغی جوابون ذکر کئی د دی و جنا ور پسیرالا یا مخ کی صورت کیوں ہوئی دا خفتی عمل دا دا شیطان عمل ہو تو دیکھی آتا دا اجتماعات کیوئی چی صرف داغن ہا بلکہ دا عادیانو عملم دا شیطان عمل ہو دا دیو جنا ورپسیرارا امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز دے پا بیان د امتحانات سلاسو چرست وایو اغا در امتحان چې په بنداو انسان باندې راځي دویم امتیاز چې په دې صورت کې الله رب العزت دفع د وسوسی کوي چې د شیطان د طرف ناغا وسوسی راتلی نو داغی دفع ذکر کئی دارنگی پدی صورت کی اغا کیفیت او حالت او عمر دا دعوت ذکر کئی چی کیفیت لکہ ابراہیم علیہ السلام اور تا چولیو زمانہ دا دعوت لکن نیم سو کالا نوح علیہ السلام کوم تا دعوت چلو لو نستابم طول عمر سر سمئی دا خبرہ دغرن دا صورت ممتاز دے پواکی پاغ مثال دا عنکبوت دا جلا گی باندے خلاصہ دعوت صورت ابتلاء المومنین و مومنانو اللہ امتحانات کی وہلاک الجاہدین اور رب العالمین اغا انکار کو ان کی چدا اللہ دین نے انکار کرو اغی ہلاکت اللہ ذکر کی سورت کی در امتحانات کی او اسرا وقت او کیفیت دے امتحان اول امتحان د نفس د طرف نه چې نفس به دی غواړي مړه خوب وکا په دې ګرمۍ کې ست قرآن تکینی، دا د نفس امتحان دی. نفس به دی وایي مړه ګوره ګرمۍ ده سین تلال شولامبا تور کې قرآن تناسته پر اسخا گرمۍ کې. نفس امتحان، نفس بری سرور خوشحالی غواړي خو یاد درا آرام او خوشحالی نفس تور نه کی د نفس مقابله او کا ګوره دا امتحان دی. کله به تو ما بدن کې دم نشته بیمار سل جی دا غټول رز د سار نه تر درو بجو پورې ناس کرے دا امتحانات. دا شان بل امتحان د مور او پلار د طرف نه تا ته وي د دنیا کار کسب دن نکیږي درس ته درس نور ته مورې په نورو سالم کال کې دنیا در تو گٹلا دا یو میاشت د قرآن تور کوم کنه د مور او پلار د طرف نه امتحان. بیا دریم امتحان د ناکار ملا د طرف نه چې وطن تلار شي سپینګیره ملا بدرته وي فرید مړه دا سکه خلق نه منی دا مسلی توحید و توحید دے او بدعات تی دا چرته بنی دا خبر مکا. او زمونگا زر سره شو زمون تجربه دا چې دا دی نه منی زمول چې دا مسلی می کولی نو تبورتوی آو کنا اللہ قرآن کی ہوئی قرآن کی ہوئی چیو کافر ملا براش وکال اللذینا گو رہی خیالو دولت سمایاتو گو رہا اللہ فرمائی وکال اللذینا کفرو للذینا آمنو دے بدر تو ہوئی گو رہا مرا ازار گناہ دے زماد غارے گا دا مسلم بیانا بس پل مجھے سے امامتی کوا دے خبر سر چرم کوازار دے زمار دے دغار سب وہ جی قرآن کے اللہ ہوئی دے قرآن مسلم چی وقال اللذین کفروا للذین آمنوا ویا کسان چی کفر کرے مومنانو تا اتبیو سبیلنا تابی شئی زمون دلاری ولنعمل خطاياكم او بار بكم غاستا سو گناہوں نا برا اے ہزار گناہ دے زما دے غاری ہر گناہ زما دا دی بار تنو گناہ انگارے گی دا مسلے مکوا خلق بد خلاف کی خلاف شی کلی نہ بد اشڑی کل چ دادریم پیانات ذکر شل نو اس کیفیت دے امتحان بسی رسوے تفصیل کو کیفیت دے امتحان چھ دعوتوں میں سختی دے ابراہیم علیہ السلام واقعی تا گورا چھ مسئلے بیانو لنو اور تے واچو تاب ہم خلق اور تو ادھرئی دمرا مصیبتنا و پریشانی بئی دے قرآن دو جنا چھ سم اور کے بول آلی ہو مسئلہ بنب دے میردہ دعوت سورت جی تو پاغی واقعی دنو علیہ السلام ذکر کی چو وقت امتحان با سمری نانیم سوکار آ سمری نو علیہ السلام نانیم سوکار دعوت چھو نو کیفیت دے امتحان نانیم سوکار اس خیالو کی ترجمہ تا او پاخیر کی اغنا شبعات اغنا شکونا چی شیطان اچھی او داغی جواب ہوا خیال او کہ اس طریق میں بردا لسکو ابل مرگر میں سشن اس خیال کا الف لام میم اللہ علم نے پمانا ددی عروف افاتب الناس اے گمان کئی خلق ایو ترکو چپرے بخوریشی اللہ وی دا خلق گمان دا دے چی بیکار ہو بس بپری خودیشی آیا گمان کئی خلق چپرے بخوریشی یا قول آمنا دا چوائی من ایمان دا وڑے ہو پدیوان بے امتیان نیشوے لا یفتنون امتحان بپنی راغلے او دے با اللہ دے خیال دارے گمان دارے چی بغیر امتحان بپاتشم اے مسئلہ آوری امتحان دا اللہ پدین بلازم راجی چی مومن بھی بغیر امتحان بغیر امتحان بغیر امتحان نش پاتے لازم پدب امتحانات دا اللہ پدین بیان اور کے راضی خا بغیر امتحان نش پاتے کرے اے اگر سالک ہوئی جز اللہ شدائد کل خیرن عرفت بیال آدا من صدیقی اللہ جی مصیبتن تخیر ورکی ما پتی بانی دشمن او دوست پی جاندا مصیبتن کل امتحانات راجی دوست او دشمن سری توازی سے دئی سوئی مرا غبوس خاوری خاوری اغبوس اڑکی اڑکی گورا دا پاکستان آرمی چ سکونی سی ہوئی اگر روغ ناراض دا پراپیگنڈی بے کو لیکن جز اللہ شدائد کل خیر عرفت بحال آداؤ من صدیقی ما دشمن او دوست پیجندو اللہ دی مصیبتوں تو خیر ورکی اغا عبد الرحمن بابا ہوئی کلا کلا د غمونو کلا کلا د غمونو باران خوی ایز بداوت کلا کلا د مصیبتونو باران خوی پل پردیور کی معلوم شی عبد الرحمن مصیبتوں خی کلا کلا خپل پردی معلوم کی تابانی چی مصیبت راضی نخپل بغر ترانی دیکھی گی او پردے بسی خیال مصیبتوں تکلیفوں سربا عادت سی اے گمان کئی خلق چپرے بقریشی دا چوائی مونگیمان راوڑے او پدیبان بے امتحان نیرا گلے تاکی تر امتحان کرو مونگ پاکستانو چمکی دنو خامخاک کارکی اللہ کسان چرشتنو او خامخاک کارکی دروغ جن پا امتحان رشتنو دروغ جن خکارشی کل کل امتحان کوئے اگر یو سلو نمازی گری ٹیم کی بے دانی واقست بات تبت لے زمون پا دیلاکو بٹو نبو مازی گرے بشو مرگری بجم شل بٹ تبروان شل دا کورا بدانی واقست نوار سرے بلے اجری نسو خوشی پاس کرے تو دے چھو بکور تر آگے دا غیاران دوستانو صفتی نبے کل زمان دوست جی دا سرے او ما دا پارا لالکا چرک دا فلار تبے آگا ہو بورتا دے لولی وشتے یو بملی وشتے بل بملی وشتے مقصد دا دانو چی چلو دانو دا سر چی چلو نو پلار اور توی بچیا او خیار سرے آگل چی پکلو دوستانو کل کل امتحان تھی نو دا سیو کا چی دی کستا دا بڑ کم دوستان دی دانو چی چلو دا پاری نغیب معلوم شی اور ستا سری مر گرے بم معلوم شی چی قربانی تا تا سوک کرتے وی سوکم بابا ویوین دا کتاب نرارا و جامع تسرے کا اولاس کی چاراو جی ساو دا اکوار وقت خوشی دا خوشی چی کو اکثر بیٹکون اجرو کی ناس تی اپا دی روجو کی تاشو نا کئی کرم بوٹ کئی روجی زان تی خرابی دا خوشی نو خوشی با ناس تی نو بس ورمند کا چارا پلاس کیوں نیسا او وایا چھے مرگرو بچ میں کئی سرے میں پچارا ہوا لو اپا سے کسال مل لگی دلی دی او چکل دا شروع کر جامعی پا بھی نسرے کی چارے لاس کی نیو لی دے جیرہ کی ناس تی دوار غروا آکسان شپگوتا لو خیال هغه ناس ته دیا مرګور ته یې مرګور بچ می کوي کسان را پسې لګی دي لسړې می وځه هغه څه سرو کپړو ته په تل جټولي ویني ویني یو سترګه پټي یو وخت بارشي بل سترګه پټي یو وخت بارشي یو ورکه پاتې شو یو ورته مرګریا پروا نه سات اول به زما پسینه کی ګولې خسیږي ما به وي بیا برا رستتا وځي پروا نه سات اگر وہ انتقینوں لوی مرگریا دانیا سے امتیان اگست پلار رات ویلی پلار اخیار شرید آگتا جبش سوچی دا پلار نمالی مغا سر خون زاری ویرازا بستے نن نباز دا دوستای لات راتا پوک دوست میں پیوی دا نورا سے با بٹر دالو چی چلے دوستا لی کل کل امتیان ملاخ لی گوری چی پدی کی رشتی نے سوک دو دو جن جہاد راشی دا جہاد یو امتحان گوری چی پدی کی بےمان او منافق او مومن ختارش نو کل کل امتحان کیا پو مرگ بازی بتا تا دیرو یا لال کرے چرگ کچھ مصیبت آشی بیائے پا دربین کی نیوی میں خیال نہ دیکھا او کم چی اصر کلک ولاری وائدہ میں مرگ خواہ دا مصر مرگ نو گر قرآن سلو خیاری خواہ اللہ فرمائی تاکی طرح امتحان کرو من پاکستان امتحان کرو من پاکستان چمک کے دنوں خام خاخ کارکے اللہ رشتنی خام خاخ کارکے اللہ کسان چی رشتنی او خام خاخ کارکے دروغ جنو لرا اے گمان کے تو پاکستان چکے عمل دا گناہ ایس بقونا چگنی بج بکریشی جمد عذابنا بد جا چدی فیصلے کئی ارا سوک چکی دا ساتی دا ملاقات دا اللہ یعنی ارجو لقا اللہ فلیعمل لذالک داد المسیر ہوئی ارا سوک چکی دا ساتی دا ملاقات دا اللہ بس عمل دیو کی دیتا یکنن نیتا دا اللہ راتن کی دا اللہ دے اردن کے اپویا ارا سوک جہادا اوز دل دا جہاد مان نفس مراد دی ارا سوک جہادیوں کا نو فینما یجاہد لنفسی بس یکنن جہاد فائدے خپل ځان ته دا اے تفسیر مدارکی من جاہد نفسو بالصبر علی طاعت اللہ چاچ جہاد کو پس صبر او پتاب داری دا اللہ ہر سوچ جہاد کا بس یقیناً فائدے دجیات پل دان تدا یقیناً اللہ بے پرواد مخلوقات نا اور کسان چی مان رہا جہاد ماننا سوفی جن دو تفسیر کرتبی وہی تفسیر کرتبی تو وہی اغوئی جہاد فی دین اللہ و صبرا و صبرا اللہ کے تالی جہاد کو دال آپ دین کے و صبر کو جنگ کی جہاد کے صبر کو تکلیف نہ رسید لیکن اللہ بے پروادے نہ مخلوقات نہ او آتسان چی مان را ملوکنی خامقا لربکو ددینا سیاتین تکلیفنا د دنیا او خامقا بدلی بورکو دیتا خطا غا چو دی عمل کا ان کی ووزین الانسان بیوارد حسنا او حکم کرے منگے انسان تا دا مورو پلار ترا حسنا دا خیگری اللہ وی دا مورو پلار سر دخی گری احسان مکڑے چی دا مورو پلار سر بخی گرکی کچرے کوشش کئی دا مورو پلار پتا باندی چی شرکو کی زمان سرا تو بس آغا شرک چی نشتے تالا را پائی بانی پویا نو فلا تو تیو ما ممنا دا دیدوارو آغا ساد رضی اللہ تعالیٰ موروا حمنا بنتی ابی صفیا اغوی اے ساد واللہ لا یشرب شرابا ولا یتم طعاما حتی تکبر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم پا اللہ ساد خوراک بنکم سکاک بنکم حتی چمڑا بشم خلق بدربان بدوئی تر سوچ تا دا نبی علیہ السلام اگر دین نہ دے پری خودے اگر ور کوئی موری دا خویو مور بے لارا بشم دا چاو یا مین دی او اگر دا اللہ پا دین باندی دی بان ساو جی او وی چې د نبی دین پرې دا نو پرې خودو ته نیم تیار اغا ابو رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیہ السلام ته مور ته می دعا او کوي والم وی ولی وی راته وی د نبی پاک دین پرې دا لیکا نو سوکم وی دا الله رسولا طاقت راغلی نو نبی علیہ السلام ورته وی وین جادا کا کچری کوشش کئی دا مور او پلار دوارا پتا دا خوی امور دا کہ دوارا ہوئی چھ شرپو کی اللہ ہوئی دماغ را نشتری آگا آگا چی نشتری تالا را پائی بانی پوری آنو ممنی دوارو دوارو بنو منی نبی علیہ السلام توی دا اللہ رسول زمان مور تا دعاو کا بے دعاو کا ایمانی اللہ ورطا نصیب کو مخی منگو ہوئی صورتی بنی اسرائیل کی مالا واپس اتا صدا بس خبر بکم تاسو پارا چی تاسو عمل کرن کی اور آکستان چی مان را ملکنی خام خادر نبکو بیر را فی السالیم یعنی فی زمرت السالیم پارا دلا دنی کانو کی یا فی السالیم فی مقام السالیم پارا مقام دا سالیانو کی بازی دا خلق ناسو دی چوائی منگی مان راوڑے پالا کلا چورتا تکلیف رسولش کلا چورتا تکلیف رسولشی فی اللہ دا اللہ پا دین کی دا اللہ پا لار کی یا فیضاو زیا کلچ تکلیف ورکلشی دا اللہ پا لار کی نو گردی دا تکلیف دے نو گردی دا امتحان دے دا تکلیف دے پشان دا عذاب دا اللہ کلچ دا اللہ پا دین کی ورد تکلیف ورسی نو دے دا اللہ دا دین دا تکلیف دا چی گری لکھ دا اللہ عذاب اے مومن مسلمان بارے دا اللہ پا دین تکلیف راتل دا سی امتحان دے اچھ منافقو بیمانا باغبانی با تکلیف راغی دا منافق با دا اللہ دا تکلیف پا دین دا سی گنے لکھ دا اللہ عذاب مومن با دا اللہ پا دین تکلیف امتحان گنی او منافق عذاب گنی خواہ چکرے تکلیفوں کی ڈیر داسو چگئی بیاوی چمنگ دا اللہ پہ دین راگلی ہوتی چیز او کو تو نمنگ با اللہ نہ من نو دا منافقی دا اللہ امتحان دا سی گنی لکھ دا اللہ عذاب خبر ہے دے چکل مصیبت نے پھر آج دن تم شا کی یار مڑا وے دا بسو کھجا او کچر راشی امداد تا در عبد ترفنا نوائی یکینن ام تاو سرا کچر غلب او مومنان تاو رکرشو دو بریک تاول راروان دو اے دو کم تا سرا او ما ولی فلانی دائی کی جیاد تنم تلے دی جیاد تلانن مجبوری ون مخش جیاد تنم تلے دس زخم ستامر کرے دا بیمان برا رسی اللہ اے ندی اللہ پویا پاسو چی پسنو دا مخلوقات کی دی او خامخا کارکی اللہ کسان چی مومنان دی او خامخا کارکی اللہ سود المنافقین منافقان پس سر مومنان او منافقان کارکی پا جیاد سرا او پا تکلیف سرا چه تکلیف راغی نو مومن پتا خپکی او منافق کوئی سادا چه باسی بیان نکل دے یخ شد دے بلگیاو مونگو تے مکو مکو گزارا کوا او دے بلگیاو ردون بیکول خدا چه بوئیس بود شاید دلتو دغسی یو ای خدا چه بوئیس نکنه دبت دے با منکی دونا دا سی مرکی دا سوک دے منافق اللہ وی پا تکلیف مومن و منافق پارکم و یا کسان چھ کفر کردے یا کفرو یعنی سطر اللہ کا پت کردے اکلالا مومنانو تا دا کافر ہوئی سوئی و یا کسان چھ پت کردے اک اگر کسان تا چھ مومنان دی اتبیو دلت کافر نہ مراد سو دے منافق چاہ چھ پت کردے منافق کا خبر نہ کہی کنے پٹائی جائے نو دی منافقانو بوی اتبیو سبیلنا تابی شئی زمون دلار او منبا او بار بکنگا ستا سبو جنا هغه اختیار او النفس طرف نه دین د مور پلار طرف نه او ان جادا کله تو شرک بی مارې تل کې دیل مون فلا تطیعما مور پلار دې منی کوي د دین نه نو بی مانا اختیار او بل امتیاز د باطل مولا طرف نه چې منافق مولا کافر مولا براشي هغه وایي اتبعوا سبیلنا تابع شي زمون دلارو تابع شا زمون دلاري او بار بکمگا ستاو دا قطعنونا یعنی ازار گنا دی زما دا غالب لولی زغی بند کو تابع شا منگا ستا ازار گنا خلو پاخرت کی دست دی موارم مرا تبورتی جی دا خود قرآن بیانو مرا او تما دین امر کې دغه ورته ولې ما ته تعالو پاره ویلې دي څه ما د قران حدیث ویلې ریکر خلق نه منلو بس چې پاتې شم چپ شه مکه ودا خبره د مقصد نوري د دې کېلې می سالګری شمو په دلو جو کوم قراتونه کې دین نه دکاندار جوړ کړي ستاسو بیان دغه جنازه ته نقصان رسي دی ورته وګوره زما دې سپینې ګيري تا وګوره ته اوسې لا تجربه دې نشته اوسې لا فارش شی گره دیم لا تورن ما ورکی گره سپینه کدی سپینه دکو تا نو گورا گناه ذات گناه دی زماد غاری چه دا خبر مکوا دا امتیازات برا زیوره او دی اوچتا ان کی بایی دا گناه انو دا دی دا خطانو دا دی نسشه او ندی دی اوچتا ان کی دا خطاگانو دا دی نسشه یقیناً داری درو جنا اسی وای کی ہزار گناہ دے زما دے خان اللہ وی ذات درو جنا او خام خاب پور تب کی دی اس قالن بوجنا ہوا اس قالن بوجنا پل واس قالن مال لدی واس قالن اس قالن او بوجنا سر دے بوجنو بلکہ نہ او الکا درس تناسو درس ہونا درس پی جنے ٹیم را ٹیم را پی جنے ہو او خامقاب پورت بکی دی اس قالهم بوجنا دبی اس قالن بوجنا ما اس قالن سرد بوجن اقبلو اللہ وی دیو بوجنا پورت کی سرد بوجنا دی سمانا دبل بوجن پورت کولش اشارہ و دیتا یو بوج د خپل گمراهی دی او دویم بوج چې بل گمراه کړاو دا غوښته ده موږ ته ورکول کی ځکه د گمراهی کار چې چا بنیاد چې خود نو سبای هغه څوک چې گمراه کړو دا غوښته چې بار سر شریک وي او خامخا ته پوز به وکړي شی دینا پر د قیامت دا چودی درو جوړون کی اوس واقع د نور اسلام چې ګورستا تب تکلیف بھی دا اللہ پا دین باندی دا اللہ پا دین باندی سمرا لکدنو علیہ السلام عمر تا بلکہ تا تبا مسئلہ بیانو لوی سو کالا دو کالا تری کالا نانیم سو کالا دا چول عمر سر سمدہ دانا چتو یار خلق منینا بس پری دینو کل کل زما دی زرل امراش چنہ زتی یو دو سری زیر پیدا رکھا خیال پدی دم رداوت چو کل کل بیاو دیو یار دا سمر گرو کو پیدا شیوی دی کل کولار دی کلل تسلی ورشی تاکی اکترا لی گلو منگو علیہ السلام پل کوم تا بس وقت تیر کرو پدیو کی سل الپ سرت انزر کالا الا خمسنا مگر خمسنا ما مگر پنزوس کما پنزوس کم سمرشور بس نیولی بلا طوفان او دی ظالمان بس نجات ورکر منو علیہ السلام تا او امر گرو دو کشتی والا تا او گردولو منگا دائم تیان لپارا دا خلقو یا گردولو منگا دا کشتیو نجات پدی دا پارا دا خلقو دا پارا دا مخلوقات اس کیفیت امتحان میں سمری نو واقع دا ابراہیم علیہ السلام چې ګوره ګوره تکلیفونه داسری دا د اور سره سمې خبرې دي اور ته به ګرځئ لکه ابراہیم علیہ السلام چې ګرځو یاد کا چې ولی ابراہیم علیہ السلام خپل قوم ته عبادت وکړي دا الله سوک دی پرو جماعت نه بعد خبرې کوز د سره جماعت بس نجات ورکړو مونږ لرا او مرګرو د کشتۍ والا تا او ګرځولو مونږ دا امتحان د پاره د خلق نه خا د پاره د خلق او ابراہیم علیہ السلام کله چې ویلو خپل قوم تا عبادت وکړي دا الله او یې کوي دا الله نه دا ګوره د تار تا کوي تا او کوه یقینا هر چې تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه او سانند د جسو د نیکانو بندګانو وطن د جسو د نیکانو بندګانو وتخلقون افکا یعنی تکذبون کذبان فضل المالک جوړوي تاسو په الله باندې دروغ او جوړوي تاسو دروغ یقینا کسان چې تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه اساس دې کنه عبادت نه وایي آسان دي چې ګران نشته ګران چې هغه عبادت بوس وایي یقینا کسان چې تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه ندی مالکان تاسو ته درځکا بسولټ وي دې ان الله بسولټ وي پنځه الله باندې رزق او عبادت کوي دا الله شکر باسي الله تا او دې الله ته واپس کوي شي اوس تسلی نبی علیہ السلام تا اے زمانه بھی کہ دروجن تا کوئی پروا نشتا مخکنوں انبیاء تے دروجن ویلی ہاں تو چری تا دروجن کہی نو پتہ اترا نس بدرو کرو تو نو مخک تا سنا انبیاء تا رشتے پ پیغمبر دم مگر تبدی دے وا دے ہاں اے کوئی نبی سرن اللہ پیدا کرے دے اللہ پیدا کرے مخلوقات ثم یعیدو بیا دے دوبارہ پیدا کی اول کے پیدا کول او دوبارہ پیدا کول سے مراد اول چھ دے نو اللہ دنیا ترا وسط دوبارہ پیدا کی دل قبر نہ یقینا دا کار دے پلا بانی آسان او اصل کئی اس مکہ کی بسو گرئی سرنگ جو سرنگ دے سرنگ پیدا کرے اللہ مخلوقات سیل لوگ گرا او کا دی مخلوق تو کر سنگے پیدا کرے اے دا قدرت کارخانے تو گرا چرتا پ کارخانے قدرت کی یو شان شکل انسان نشی پیدا کولے پیدا کولے شی سنگے پیدا کرے لیکن قدرت تے ہوگو رہے دا مخلوق کارخانہ کی او چیز ایجاد کی لیکن دا پین ایجاد کر نوم طول بے او شان تھی گڑائی جوڑا کا ہے جادے کا تو لے او شان ہو رب کارخانہ قدرت چتو خیور کے رات دا اللہ وی اوائی نبی سیلو کے اس مکتے اگو رہی سرنگ پیدا کرے دے اللہ مخلوق ثم اللہ بیا اللہ یونشی نشا پور تبکی دی مخلوق لرا پور تبکی دی مخلوق لرا ال آخر دوبارہ بیا پور تکی دی لرا پا پور تکیو لوانی دوبارہ یقینا اللہ پارے سبان قدرت والے آزاد ورکی رب العالمین چاہے کہ خواہشی اور ہم کئی بچا کے خواہشی تفسیر مدارک ہوئی یعذب من یشاء اللہ عذاب ورکی چاہے کہ خواہشی بمتابات البدا پتا بداری دا بدا تا ویرام من یشاء بلازمت سننا اللہ رام کئی پچا کے خوشی پتا بیداری سنت بیدتی تو سزا اور کئی او د سنت تابیدار باندھے رحم کئی خا اور دی اللہ تا واپس بکریشی مخلوقات ویلے تو قبون ہو دی اللہ تب واپس کریشی مخلوق او نہیں تا تو کمزوری کو ان کے اللہ را پسمک جو نپا آسمان کی او نشترے تا او درہ سوا دا اللہ نا سوک دوست او نیم دادی او آکستان چی کفر اکو پایتونو دا اللہ و پا ملاقات دا آخرت دا آکستان دی یعی سو می رحمتی چی ناو می دشوی دی زمان دا رحمت نا او دا آکستان دی لرا زاب دی دفناک نو جواب دا خون دا مگر داو چی اکتلو اسوزوی دا لرا اسوزوی دی ابراہیم لرا دا کیفیت وی اسوزوی خوا اوی دوی اوی دوی چه اوجن ابراهیم لرا او حرکو یا اوستو دوی دلرا اگا علامہ اقبال بھی اگر آج ہو ایمان ابراہیم پیدا, اگر آج ہو ایمان ابراہیم پیدا, آج کر سکتی ہے گلستان اندازی گلستان پیدا. نرم چلے ابراہیم نے بھی ان کی ایمان پیدا کر اغور بورت اللہ گل گلزار کی کہ مخلوق دے پور کی ادھر اغب گل گلزار شی ہوتا اور دادا تزی حکیم سروائم کا سب پالا پتی جہانگیر کی سن ستانوے نوڑانوے اور سن ستانوے پوری چکم گلمی وشت ہوئی کم جنگنا ہو سرو پتا دو اغا وقت ختم پا اللہ پائے کی چکم پندو خیال تکلیفوں کی چکم خوندی اگر بیا رستنی شیخ القرآن اللہ نے رحمت نوری کی چاور تو بھی مولیا کی تو اس کو بڑے خوشحال ہے شاگردان کی دی مرگری کی دی عزت سے پگاڑ کے گردی خلق دے تکرون تبوزی نغور تو قسم پا اللہ کم وقت آگا وقت چما پر سڑے اٹھے گان سروا رستا زب کلو پر کلو گردے دم دا اللہ دا دین دعوت تھا آگا وقت کی خوند و مزہ کے کم وقت قسم نے کہا نا بڑی سہولیات کی خبر خوش دا تکلیف نو خوند دیر زیاد کی خواہ جتوئی اگر آج ہو ایمان ابراہیم پیدا, اگر آج ہو ایمان ابراہیم پیدا, آج کر سکتی ہے اندازی گلستان پیدا. تکلیف جکم خون دی قسم دے گا پر خوشحالوں کی نہیں ابراہیم نبی بھی چکر اور تواز ہو جنت نا میوے رات لے ابراہیم نبی بھی پور کی کھوڑے پکچوے لو کر نو جواب دقوم دا دم مگر دا جواب ہو چکی اوج نہیں دلا یا اس کو دوئی دلا بس نجات ورکلو دلا اللہ بس ورزولو دورنا یقیناً دا یقیناً پدی کی نقدا دا اللہ دا قدر دا پارا دا کم چیمان راڑی وقالا اویلو ابراہیم علیہ السلام یقیناً چنی اولی تاو سوا دا اللہ نا او سانن جو سیدی دنیکانو بندگانو مودد تنبی نکم سبب دا دوستی پمستا چکی پجوند پجوند دنیا بیا پورد قیامتا انکار بو کی باستا سو دبازو او لانت بوی باستا سو پبازو او زائستا سو دے اورو نبی تاو لرسو کم دادی دا خطاو دنیا کی و ترامدد چیوائی ہوائی چی زمون تکلیف بلر کی زمون مصیبت بلر کی پورد قیامت بگوئے دا در تاب سو سو گر دی اور جانم تبلا شیدہ سے مدد تنور تو دنیا کی را مدد چھو ہی کرے فامن لولوت تصدیق کرو دے ابراہیم الددر دے ابراہیم علیہ السلام لوت علیہ السلام ذکر لوت علیہ السلام دادا ابراہیم علیہ السلام ضرور سے ہو حاران دے ابراہیم علیہ السلام رور اولوت ابن حاران لوت علیہ السلام دا حاران جو اچھا جو حاران ندا دا حاران جو دلتا آمنا پا مانا تصدیق معرف القرآن ذکر کئی دلتا آمنا پا مانا تصدیق اگر چی معرف القرآن دلتا مانا پمانا دا ایمان کرے لیکن دا صحیح نہ تفسیر البانی پدی رد کرے اے اصل تاسوئی پر مفتی و مشفی سے بھی رد مان دے کرے چا کرے منہ کو نقال نقل کو تفسیر البانی پدی رد کرے گے اگر وہ ایمان پمانا دا ایمان دلتا نہ دے اگر تے ایمان پمانا تصدیق دے اشارت کرے معرف القرآن دا ویلی خدا خبر صحیح کر تصدیق کرو دا ابراہیم علیہ السلام لوت علیہ السلام ویلو یقیناً مہاجر اللہ ربی عزت کے ان کے پل رکھتا یقیناً دا اللہ دے غالب و رحم کے ان کے ذات بخر و منزل احسان علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام او ہم لوگ کر دو لوگا پاولاد ددی کے پیغمبران ہجرت ابراہیم علیہ السلام ملک کی کوستا کوستا بیا ایران تلار بیا شام تھا بیا فلسطین تھا اور فلسطین کی اوکلو چھ بیا پائی کہ ابراہیم علیہ السلام پاتشو اللہ وی وقالا ویلو ابراہیم علیہ السلام یقیناً دے ہجرت کے ان کے ملا تھا الی ربی خپل رب تا یقیناً اللہ دے غالب و رحم کے ان کے ذات بخل و منگ لڑائے ساج علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام او گردل منگ پا اولاد دد کی پیغمبری ور کتابا او ورکل و منگ دلائے کتاب او ورکل و منگ دلائے اجر و اجر ددا اس نے آکے ہو یقیناً دے پاک رب کی وباد نے کامنا لمن الصالحین وباد نے کامنا ذکا چدد مغد عاشق ہو عاشق پالا یا مکن بر چیر نیلی عاشقی یا مکن بر چیرا نیلی عاشقی یا فرشی جامع تقوا بنیل یا فرشی جامع تقوا بنیل تقوا بہنی عاشق جوڑ شاہ تاب کامیابی اولوت علیہ السلام کلے چویلو پل قومتا یقیناً تاثرات کوئی لواتتا الفاشا لواتتا ما سبقکم چندی مکی شوی تاثنا پریبانیو تن مغلوکاتنا ایرات کوئی تاو سڑوتا ایرات کوئی تاو سڑوتا پشاوت او پر کوئی تاسو از سبیل مراتنا از سبیل النسل از سبیل او پر کوئی تاسو ارا لارے دنسل انسانی ذکر چلکانو سر مراتت کے او بی بی دن پاتشی مستا بچی بو بیا ایرا کی او چتر آلکانو پا زدر نکور تیری خدا پر خودی نو تو نسل انسانی لاری کٹکے نو نسل انسانی سے کٹکے لاری کٹکے مرا نوئی او پر کوئی تاسو لارو لارا لاری دا نسل انسانی از سبیل سمرا لاری دا نسل انسانی بچی بڑی نے پیدا کی او رات لے کوئی تاسو پاغم مجیسنو ستاسو کی نارواو تا اگر مجلسنوں کی نارواؤ تو اس طرح اصل کھولے تو فکر برابر لے گا اے یودا چپ مجلس کے وکی ناس تو ٹیچو نے بے چھول خا دا من کر کارو نے بے کھول دا چپ فرزم کو بعد خلق دشتے یودا دری پنجاب سے زمان اسطرہ دا ماربولو کارخانہ وا تو دری کی نو آئی کی زبدش پیو ما نو سکتان ناسی بجو تو خوب پیسی جو ویزا تشکر یو بلتا گوری و خاص دی ما تا یار آگا جیسے بارو بلتا یو بلتا ہوئی گینا سپکش و گینا اگر پنجابی آگی خبکی گئی ما دا کار خل دے اس دائی کم لگا یار آگا لی را خدا دیر لیر دا ہندوستان بادر تر چخوا کی نزدیوی نو اگر بیا دا اندوانو اثر تی شوی ایرا دیتی دی نو دی وی گینس بکشو دا با نوکیانو کول خوا اے بل وطاتونا فینادی کم المنکار رات لکوی تاو پو مجلسونو تاو کی ناروا ہوتا ناروا سوا چلے سر وی بس پیلو کبیا بے صفت کول داسی داسی دای صفت نه بیان کړ دا ناروا مکوئی غلط کارو صفت نه بیان کړ نو جواب د قوم د دو مگر دا چې ویلې به ناروا مونتا عذاب د الله کې ته دیشتنو نه ویلو لوط علیہ السلام ربا امدادو کې زما په مقابل عاد قوم فساد دیانو کې کله چې راغلو استاد زمونږ ابراهیم علیہ السلام ته پذیری نو ویلو استادو ویلو یقیناً منگا علاقہ ان کی دی کلی والا ہوتا اسی دن کی ددی کلی یقیناً آل ددی دی ظالمان آل ددی دی کانو ظالمین دی ظالمان ویلو ابراہیم علیہ السلام یقیناً پدی کلوت علیہ السلام ہم دے جس میں آگا اور آر او پیغمبر و غمبر کے دے پاسے آپ علیہ السلام پدی کے وہ دماغ اور آرم دے نغمم تباشی تازاب راشی اوی دوی منگا خپویو پاچا چی پدی کلی کلی خامخان جات بور کو دلا آل ددلا مگر بی بی دادا بی بدا د پاتی کی دن کو نہ پا جاب کی کل چراغ استاد دم لوط علیہ السلام تا نو خفشو پدی بانی او تنگشو پدی بانی د پختونا اے دمر پریشانی پر اگلی وا لگا پختانہ ہوئی د پریشانی دل یار دا پختئی میو بلکہ ور خبر دمر پریشان شم دا پختئی میو بلکہ ور گئی نو خفشو پدی بانی د پختونا او ویلو و تملائکو استاد یری گما او مغم جنی گا یقینا نجات در کو تا تا او تابدار استاد تا مگر بی بی ستا کارت من الغابرین بی بدا دا پاتی کی دن کنا پا عذاب کی یقینا منگرالی دو پا دی باندی عذاب فصلین ذکر کئی نادی کم المنکر ناروا مسیح دری کم ظالم دامنو بی شاہ بے کاؤ یو غلط بیکرن شاہ بے کاؤ یو غلط بیکرن دا دا قملوت باج عمل پا خلق چیوی یکینا انزالی گمونگا خدی کلی والاو باندی عذاب دبرنا فصف دارا چودی ما تنجو کمون دا اللہ تا او تاکی ترا ترک نامینا پریدو مونگ دی کلینا آیا تم بینا نکا واضح اغنا واضح سوا تفسیر المانی دا امام مجاہد کول ذکر کرے الماء الاسود اغطور اوبا اسم اغطور اوبشتاو تر قیامت بی چکم زائد فمیلود باندی اللہ کانی وڑو ریو چی دالکانو بد پیلی کو لکانی پی وڑو یا تفسیر المانی وی یا آثار دیاری حربا اغوران اغوران کندرون دا قومیو اغوران سو کندرون دا قومیو تا اغن لکھا اللہ پری خدا تاکی ترا پری خود اللہ منگا پری دو منگا دا دی کلینا نخوا دیا دید پارا چی دی پویشی دید پارا چی دی اکل لکار واخلی او لگرو منگا مدین والو تا نصبرور دلی شیم علیہ السلام بسویلی رو قوما عبادتو کئی دا اللہ او یقینو کئی پرد آخرت او فساد مکوی پزمائی او مجر دی پزمائی کی مفسدین فساد کے ان کی فکر زبو بس امیشو دوی چی دروغی وی شیب علیہ السلام تا بس نیولو دویلا زلزلی بس گردی دلو پکلو کنون کی پرمکی پرات آدیان و سبودیان اللہ وی تاکی ترا و آدی اکری منتاو تا مما تاکی نیما و زاید ردوی او گرا دا آدیانو او سمودیان و غزائن او کندرات کنکا لکھ پی نظر واچو داغی او کندرات تلک نظر پو اوکا کنکا اللہ او گورا اغادیان او سمودیانو داغیہ کندرات خلق پر نظر واخلا قومن و ہلاکت اللہ ذکر کئی اللہ فرمائی اوادیانو سمودیان تا کی ترا وادے کری منگتا ہوتا جائی ندا ہوئی اگر کندرات خست کرو دیلا شیطان آمال دی بج بند کرو دیلا دا اللہ دلارنا او دوی مستفسرین عقل مندہ مستفسرین یعنی زویل عقلی فی امور دنیا تفسیر المن او دوی عقل مند پکارون دا دنیا کی دا دنیا پکارون کلیر عقل مندی او دا آخرت سوچ اور کلیمیت اے دیم پا دنیا کی عقل مند سنگا پا دی جیو باندی او مرتق راضی آگا ہوئی گورا دا پا دی سکولون و کالیجونو کی چی کم تعلیم ورکو لکی چرا دا فلانے زمون دشمن دی یا سبکونو کی ورطا ہوئی امریکہ زمون دشمن دا فلانے ملک و فلانے ملک زمون دشمن دے تو دا خبری نیدی کول پکا دی سر ملک ترکی نکی بس دا ملک سوچ کول پکا دی اور خواہ یعنی کافر دشمن تب کافر نہیں دا دہری او بےمان بچے دئی کی ہوتا کنو لے او دا غلط پہ کہی گیا. اللہ فرمائی ہسکڑ دلا شیطان مار دی بس بنکڑ دلا دلار ڈال لانا او دیا کلمن تو امور دا دنیا کی زویلا کلفی امور دنیا تصویر الباری ہوئی او قارون او فرعون او حامان اللہ و ادا مالا کرو تاکہ اکترا راگرے ہو دیتا موسیٰ علیہ السلام کو آجا دلائلو بس تکبر کرو دی پزمکہ کی او نو دی سابقین بچی دن کی یا خلاسی دن کی ہر یو نوریو منگا پس او دا گناہو نو پلو باید دینا سوکو چلی گلیو منگا دیتا حاسبن باران دکانو حاسبن باران دکانو اللہ پدی منگا باران دکانو ورو لو خا لکا کو ملو باج دینا سوکو چنی ولیو دیل رات چکی دا جبریل علیہ السلام لکا کو مثالے باج دینا سوکو چی مندلیو منگا پزمک کی لک قارون باز دینا سو کچ گرکڑی منگا لک فرونیان پدریان او نو اللہ چسل مکڑے پدی باندھی چسل مکڑو پدی باندھی لیکن ادی پکل دانو نو ظلم کو ان کی مثال ڈائ کتارو چنی بولے دے نیولی دی سے واد اللہ نا اولیا نور مددگاران لیکن مثال واورا چل نے علاوہ بلرا مدد کے اللہ کا مسل ان کبوت تبھی مثال دے پشاند جو لاگی اتخذت بیتن چجور کی کورا اللہ دامان علاوہ چبل را مدد کی مثال دا جو لاگی دے اللہ دامان علاوہ چبل ترا مدد چی ہوئی کاکا سے برو رسی گی لویا زوان را مدد چی پیر بابا بنیر والا را مدد چی اللہ استا مثال کو جلا گرے وہ جلا گیا لیکن جلا گئے چکور جوڑ کی سوکھ سے جڑ کی کور جڑ کی اللہ ونا انل بلوتی یقیناً کمزور کور لبیت الن کبوت خام خا کور تو جلا گی دے لو کانو یا لمون کا چی پوئی دے پر کمزور تیا ددی پلو آلے ہو نو تفسیر المانی ہوئی لو کانو یعلمون کہ چری دی پوئی دے چوانا لس اوسان کمزوری دی خدایان زمون لما تقضوا اولیاء من دون اللہ نو نوے ویلی ولی دیلا پا دوستی پا مددگاری سوا دا اللہ نا گورد کب جولاگی چمکلی وطوی دد کور دیر کمزوری دی سمانا کور انسان دا سو فائدو دا پارا جوڑی آگا فائدے سری اے یو دا چدنور نہ سرے بچ کی گرمی نہ سرے بچ کی نور دلاگی جو لاگے دنور میں نشی بچ کو لے کہ پسوری کی نی کور سر پار کر اے دبا جی پور مخ داس کی نور چکم طرف تو ڈوبی گی بلو مرا چمک علی پدی کے چر تنور نہ بچ کی تا بدی دی طرف تا مخ جوڑ کرے ہوئے یا دی طرف تا بدی مخ کرے ہوئے درست نا نو کور انسان یو فائدی دا پارا جوڑی چھے نور نا بچی نو تا جولا گی کورا دا نور نا امنشی بچ کو لے دوے ما فائدہ یار بات باران چھی کوٹی تا ونو زی نو تا جولا گی کورا اگا سمجالوی جولا گی دا باران ننشی بچ کو لے درست رکھے او بل جولا گی جو لاگی کورا ہے دعیش پور سرے جو رہی نو دعیش و عشق جوند پارا تصدر پارا جوند پارا نو دا جو لاگی کور دعیش و عشق ندے او جالی منتے دا نو اے جوڑ کرے مدداری بھی تو وہ تبیرہ چل ورسا چاپو دلو منچ جیل کیوں نو پا جیل کی برا پچت کی یو دا خاوری دا دنداران یو کور یو دا دندار پی جن یو دا سرم مچائی یو دا خاوری میں جوڑی پچت کیو چل دندار بے ہوتے ہیں دا جڑاو خلچی کافر دا غی چواتا دنداران دیو جی چی مرے با دمر سخت دار دا نو منگا هغه فوجی ته وی چې دا اوس اوله را روان دي دی کې بیا دنداران پس دی کې بیا دنداران جالی واچی نو دا جیلیان بچ تنگ نه تا ته هغه ویرا دغه کې نیو مرګرو هغه رو شکولو چراغی شکولو اغیرا پا اللہ یکنو کتبے وچھا تا بنگلر قسم دا تفرمے دا سے پنکشے جوڑ کرو تا دوئی چھ دیتا دا چل چا کھولن دی دندارا رکھے سٹپ بائی سٹپ نو لاندن لویو او دا چھ برا بطلو نو وڑو کے کھیدو با یو سٹپ نو دویم سٹپ نو دریم سٹپ نو سلورم سٹپ پیندش پک سٹپ رکھو خو اول کی لوی یارونو کې دې داسې شکل او باقاعده داسې جوړ کړو چې هغه فوجان مېرانو مونږ مرته حیران چې خدای دا څنګه جوړ کړو جوړاګي چې کور جوړ کړي ته سب میدان جال تبې دا میانو جال نه خجال جوړ کړی سب ګلکاری ورکی کړی لیکن یاد لرا دا کور دد د عیشو عشرت نه دی دی ها نه دی او سلورم کلا کور انسان جوڑی دا دشمن دا بچاؤنا تو دا جولاگی کور دا دشمن دا بچاؤنا دے کلور پسی چرمخی ہو لگی دے پخپل کور کی گنجر بنجر شوئر خلی چرمخی بھی عملو کی دا بچا اللہ وی سنگا چی دا جولاگی کور اگر دا نوار ننشی بچ کولے دا باران ننشی بچ کولے جون دی دا خوشالی ندے دا دشمن ننشی بچ کولے اللہ وی او بندہ ولی گندا چرا مدد کے غیر اللہ لرا غیر اللہ بولے تانشی بچ بولے ددی مثال کو جلاگی دور دے اللہ ولی غیر اللہ بچ بولے تانشی بچ بولے ہاں لو کانی عالمون کا چی پوئ دے یقین اللہ پودے پا چی را مدد کے سوا دلہ نہ سچے دلہ دے غالب و حکمت والا وہ تل کلم سالو دا مثال ندی نضرب للناس بیان منگلا د پار د خلقو دا مثال نو چا د پار بیانی چې خلق ویش و ما یاکلوا الا العالمون او نو پوی کی پدی باندې مگر عالمان پدی مثال سو پوی کی نو قران د عالمانو د پار راغلو چې صرف عالمان د پوی یا مثال نو قران صرف علماء تو ننا اشارہ ودیتا چن پویگی پدی بانی مگر عالمان عالمان پہ پویشی نو او عام داغا علماء تقلیدو کیا گئی دو علماء منی نو گورا تقلیدم ثابت چھا نو پویگی پدی بانی مگر عالمان تفسیر علمانی وی آغا وی العالمون یعنی راسکونا فی العلم آغا سوکا کیا پویی پی علم کی او دی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تھی اغوی العالم من اقل للہ فامل بطعاتی واجتنبا من سخطی اغوی امام اغوی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام دبوی محی سنت کی دا ذکر کی چی عالم آغوی دے چی اللہ کلور کری او دے دا اللہ تابدار کی او دا اللہ دا غصی دا کارون نظان بچ گئی چھ پکم کارون اللہ غصی کی گی نو پوئی گی پدی باندی مگر عالمان نو تقلید ثابت چھکن عالمان پہ پوئی دی نوام دا علماء اسے کئی سب جائی تقلید با کئی تابداری با اور قرآن نا تقلید ثابت چھو دی تو وہ اے کر رکھا اے تا تو یہ آدھا ختم تا دو ورتوا ایزو کو یسو سوالی نمی دیدارا کہا لکھا تقلید تصویر دے بوئی تقلید شرک دے شرک دے شرک دے وائے ادھر گا پکلت دے بوئی آج شرک دے کیا لکھا ورتوا ایو مسئلہ دا تکو ما اگا مسئلہ دا دا چی دن نکو نکا دا نوسائی سرکی گیو کنا نکو نکا دا قبل نوسائی سرکی گیو کنا دی وې نکی ورته انکه دل ستانه منم قران نه به ثابت حدیث نه ته کته یز قران حدیث منم امامان نه منم قران نه ثابت حدیث او کته وی چکی نو کېدل به مرا ته قران نه ثابت څنګه وې دی وای چې مونږ قرآن او سنت منو غیر مقلد ځان ته وی اهل الحدیث وای قرآن او سنت منی ٹھیک شو وای قرآن او سنت کې به اوسی ثابت دی ځکه چې جائز والے د نکاح او ناجائز والے د نکاح دا د چا طرف نه دی جائز او غیر جائز څوک جوړی حلال او حرام څوک جوړی الله پیغمبر ته اختیار نشته اس رات دل تو وایا چې دا حلال دی که حرام دی د نکاح د نکاح نکاح د خپل وصی سره حرام دی که حلال دی چې دی وی حرام دی وایو که حرمت را ته قران ځان نه به حرام حلال نه جوړی او که دی وی حلال جائز وایو که را ته جواز چل دے دوی تقلید منم خواہش نہ من خپل خواہش من کھا نہ خپل خواہش پر روان دا مثال نبی بیان من دی لرا خلق تا نه پویږي په دی باندې مگر علما پیدا کړل الله اسمان او زمکه د پاره دې جاری اک یقینا په دې کې نخې دي د پاره د مؤمنانو اول ولا اتلو اتلو امر دې امر د دوام د پاره ای آئے واری امر د سره پاره ای دعام دا پاری آمی شوالی دا پارا چی اتلو سوکا اولوالا اتلو اولوالا اتلو دعام دا پار دے چمی شوالوالا خا اولوالا را چی ہوئی کی کتاب تا دا کتاب نا او فابندیو کدموز یکینا مسیرے تنان الفاشائی من کئی خلق لرا دا بیائی نا اے دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مرا نہ مانا نہ کلوا سوا دا چانا نہ کلوا واری دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ اغوی اغسوی ان الصلاة ان القرآن سوی عبداللہ ابن عمر سوی ان القرآن ولی یقیناً قرآن اغوی ان الصلاة یقیناً قرآن من کئی خلق لا ادبی ہے او دنا روانا یا مز ان الصلاة نہ مراد ان القرآن عمر تا تابی مانو ویلا عبد الله بن عمر ویسا کیا اغوی یقیناً قرآن من کئی خلق لا ادبی ہے او دنا روانا او چ قرآن تکینی وایو نو بیا یو تارو نو منیش او چې قران تر ازینا منی بش اسکلن خام یا معنا یقینا مز منی کای خلق لرا د بیا یو د دارواو نا کوم چا مفسر وکړ هغه یو ملګری غلاب ټول غلط بیم کولو بیم کو نبی علیہ السلام ته خلق دا په سر شکایت کو نبی علیہ السلام یې پری گئی ددا مز مز نه دی ک مج مز چا دی په د بیا یو نارواو نه من کی یورز دا سوا چگه بیائیو ناروا اپنے خود نبی علیہ السلام بھی دا اس مز مز سخا خام خاصی کرتا اللہ دیر لے دے او اللہ کوئی گی پا چتا سوئی کوئی ولا تو جادلو او جگرم کوئی ادالی کتاب سرا مگر پا طریقہ یا سن چگه دا خستا یا سن یعنی القرآن و الدعاء الاللہ آخستا طریقہ باندی چا قرآن دے او دعوت دے اللہ طرف تا قرآن دے او دعوت دے چا طرف تا اللہ طرف تا دا خاصا طریقہ دے ہوئی برا اے دے ہوئی حکمت نکارا رسل دی ورطو ایٹک شو قرآن کی قدام دی ورعا تو جا دلو جدال ستر اس میں دے او جگرم کوئی آلی کتاب سرا مگر پا طریقہ چگر خیستا مگر آکستان سے ظلم کرے دینا وقول وائی آمننا ایمان روڑے منگا اگر ظالمانو تو ہوئی چی منگا اللہ من رے ایمان روڑے منگا پا کتاب چی نازل شیر منگتا او نازل شیری تاوتا حاجت رواز منگ مددگار منگ ویلاکم و مددگار تاسوی کیاو دے او کتاب والو یہودو نصر تاسو مددگار سو کر اللہ خدا کا سر سر تال سلام مجھے علیہ السلام تسوئی ابن اللہ دا اللہ دا منوئی او منگو دی اللہ تا مسلمون گردن کی غدن کی او صداقت دا قرآن او صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دارنگی را لے گلے منگا تالر کتاب پتا کتان چور کرم نبی لرے کتاب ایمان راڑی پدی کتاب ومن هاولائی او بازی ددینا منا وصد دی یو منو چی ایمان راڑی پدی ومایا جدو بیا اپنا انکار نکی پاتن زمون مگر کافران وما کنت تطلو او نویتو لسن کے مخیدینا من کتاب نیس کتاب ولا تهتو بی امینی کا او ندی لکل کردی فخیل آستا نمخ کی در تلستل راتلل او نتا پلاس لکل کردی در قرآن لستل و لکل نبی تا دوارتا دوار سجن نسکی در نو ارتل اللہ وی که چلی تا تا لستل او لکل در تلے نو پدر وقی شک بکڑے باطل پرستو چی دا محمد قرآن در زان نلکل ری خبر پر خلستل او لکل دوار نرستل او بیان با ظالمان اعتراض کی تو بل کدا قرآن بل ہوا بل کدا قرآن آیات ندی وادیا پسنو دا کتانو کی چور کرشید اور تیلام مراد تن تابا وما یا جدو بی آیاتنا و انکار نکی پاتن زمونگا مگر ظالمان او زجر پر انکار دا قرآن رتل چ قرآن نے انکار مکوری وقالوا وای مشرکان ولی نازلی کی پدی پیغمبر باندی آیاتم می ربی سنخاد اقفل رب در طرف نا وای وقتا یکینا نخی چی دی موجزات چی دی اند اللہ پنیز دا اللہ دی و انما انا نذیر مبین او یکینا زیم یرا ورکا ان کے سکارا اے ندر کافی دویتا اللہ وی دی خلقو تا کافی ندر را خبرا چیکینا را لگلے منتالر کتاب چلو ستیشی پدی باندی یقیناً پدی کے رحمت دے او نصیحت دے دا قوم دا پارا چی مان راڑی وایا کافی دے اللہ پا منزما کی او پا مستاس کی گواہ وہ دے اللہ پاس چی پاس مانو رکی او پزمک کی او آئے کسان چی مان راوڑے پا باطلو اگا ایمان پا باطلو سرے اے ہوا مائے عبدون من دون اللہ من الملائکت والعزیر والمسیح واصحاب القلا تفسیر البالیو اگر ایمان پا باطل اسرے چلانے علاوہ ایسے عبادت کے دا ملائکو دا حضیر و عیسیٰ علیہ السلام او دا اصحاب الوقلہ اگر اکل والا خلق عبادت کے خبر کوئی او پتلوار بانے گواری تانا عذاب اللہ وی اے نبی تانا عذاب پتلوار گواری تیم بیا برابر ہاں او پتلوار بانی غالتا نازاب او یکیناً جانم خامقا گرون کرے کافران لرا پورز قیامتا اللہ وی پڑ بکی دی لرا دعاب دا پاس عزیب وی عذاب او دلان دی دفو دا دینا وائی کافران او سکی آگا چوئی تاو عمل کن کی اے بندگانو آکسانو چیمان مراوئے دے یکیناً مکد اللہ دا پرا بس خاص جمع عبادتو کہی اغا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام لے گلو راغویلو البلاد بلاد اللہ والعباد عباد اللہ فہیسو ما سب تا خیرم فاکم او زبیر نبی علیہ السلام ورطے او زبیر اکلے ہر کلے دا اللہ دے او بندگان بندگان دا اللہ دی بس کم جائے کہ تو رسی نو دا تا دا پارا پاکم بس مضبوط سے پدی جائے کی دا اللہ دا دین دعوت کوا خواہ دا اللہ دا دین دعوت کوا او دلتا اصل اغا دا پا دا وہم وا چھ ملک نبا میں اوباسی نو ملک نبا اوباسی نو ہر ملک ملک ماس کہ ملک خدا ماس ہر ملک دا اللہ ملک و زبط نظم خود تا دا اللہ دا دین دعوت خود چلو کر خواہ اے اگا اذا جار البدا فی آز قوم فیخرجو منو الى الارض المتین کچر بدعات پکم قوم کی پکم سمکوی نغزمک اپریدا او لار شاگ زائنا ملا بلزے تلار شکنخا یکنن مکدا لا فرادا بس خاص زمانو لیری گئی اس بلوہم یرچ مسئل بیانو مومنو اجنی اللہ کل نفس ذائقت الموت گرا وہمون او داغی جواب ہر یو نفس کن کے دمار دے بیا بمون لرا واپس کریشی اس بل یرا کم مسئلہ بیانو گور دا باغو نمی دی جی دادو نمی دی دا برا للاش اللہ جواب کئی چاکتان چی مان راوڑے عمل کئی نیک خام خاصائی بور کدی تا دا جنت نا بالا خانی چی روانی بای دا انو لاند داغی نیرو نامی شبی پدی کی سخست دی آجر دا پار دا عمل کئی انکو آج تسان دی عمل کئی انکی چی صبر کئی او پخ پر ربان دانس پاری وکائی من دعابتین اوز بلوہ یرا جی کم مسئلہ بیان کم جماعت نمبر میوبا سے رمبا سے کل امامتی دا کل تنخواہ کل امامتی دا کل تنخواہ داغی جواب چمڑا دلو گی نمری زندہ سرو تو گو رکھنا دیر دا زندہ سرو نا نو چتا ایک پل رزق نبار ایک پل رزق اگر ایک پل رزق پل دان تنشی گا چلے اللہ رزق ور کئی دی زندہ سرو تو موتا ستم دا اللہ اور دن کے اپوئے دے اس دفع دوار اے مرا گرے مسئلہ بیان کی دا خلق دی سمر عزت و قدر کئی دا قدر و عزت با دی ختم شی گرے نو چواب چو مرا کدا مقتدیان دی عزت نکئی نور مخلوق با دی اللہ تابع کی کتو اید آباد والا دی عزت نکئی نور جائنگیر کی با تابدار دی خلق جوڑ شی کلو پا کلو با دی تابدار شی خود تا مسئلہ بیان کے کئی کتو اید آباد والا دی عزت نکئی نو داغی جوار کچرے تپوسو کی دوینا چاہ پیدا کریز مکہ عثمان او تابع کردے نور اسمو مئی نوائی اللہ بسکت تر تواب رسول اللہ پراہی رزق چالے چکوشیو سنگئی رزقا یقین اللہ پاہر سبان پوئے دے کتپوسو کی دوینا چاہ سوکرالی کی دبرنو با بس سرو تا دکئی پاہر سرز مکہ پر دو چوالی داغی نا نوائی مشرکان چی اللہ وائی لائک دام درو بے اللہ بلکہ اکثر دوینا پوئی گنا اس دفع دوام چھ مسئلہ دے بیان کا نو مزید دنیا بختم شی تکلیفو نہ بھئیو خالق ببائی کاٹ کے یو بدت بات ہوئی نو اللہ ہوئی مرا دا دا دنیا مزید دا لگی غنتی نی ندے جو اند دنیا مگر لو بی دیو بسی او یکینا کور دا آخرتا لیل ایوان اگا جو اند کور دے یا ہمیشہ دے لیل ایوان دا جو اند دنیا بسی دا آخرت جو اند ہمیشہ دے یا دا جوان دے پورا یا جوان دے ہمیشہ کاشی دی پوئی دے کلا چی سوارشی پا گشتے کی نورا مدد کی اللہ لہ مغلشی نلو الدین خاص کے ان کی اللہ لہ رب پلی بلے لیتا مشرکان چی پا گشتے کی ناس کل نصبے وی چھوڑو بیدل با نصبے وی یا اللہ مدد اے اللہ زمانگ امدادو کا او دا دی دور مشرک چی کشتائی کی کینی بگردہ بی بلا افتاد کشتی مدد کن یا مین الدین چشتی وا مین الدین چشتی کشتائی میں گردہ بنی والا کشتائی میں مصیبت نونی والا مدد کن یا مین الدین چشتی وا مین الدین چشتی زمائن دادو کا او دیل سوئی یا پیر کشتی کو پار لگا دینا قوالیان والو یا پیر ہمارا سفینہ پار کر دے اے پیمانے وایا چہ داغا دور دا نبی مشرک لوی مشرکو کدہ دی دور پنجابے چہ قوالو کی وی یا پیر کشتی کو پار لگا دینا دنگ تا دنگا اگا چمتو باجو سردہ قوالوی وی دے لوی دے کہ آگلوی دے مشرک کمیو کم پشرک کلو جو اگا چی کشتی دو بھی کنو اللہ مدد کی او دے چی کشتی دو بھی کی وی یا پیر کشتی کو پار لگا دینا دمت کلندر شاباز کلندر داخلی ہوئی واہ مشرکا صد نبی دا دور مشرکان او بجال نور پس زیاد شوئی او تزدہ تا مشرک وام نبیا جگڑا کے کلا چی سواری چی پا کشتا ہوئی کی تو رامدت کی اللہ لرا خاص کہ ان کی اللہ لرا بلے لیتا کلا چی نجات وری کی دیلرا اللہ ہو چیتا نو ازاونی شرکون ناگان دی شرکی شرکی سو تفسیر کرتا بھی لولا لفلانو لغرقنا یرک دا فلانی نوی او دتا میچه غنمی والی کنی دا بغرق شوی خماوی یا پیر کشتی کو پار لگا دینا ماوی نو بگردابی بلا افتاد کشتی بگردابی بلا افتاد کشتی مدد کن یا مین الدین کشتی ماوی تا چه غواری ورن زی بچ کم کدا فلانی نوی کنو چه غمی نوی والی نوی بچ کنی اللہ وی زیر پارا چه کفرو کی کپرو کی پارا چور کرد مندی تا او دیر پارا فائدہ دیو آخلی زر دے کے پوئے بشی دی اس دا پدوان یا ایک مسئلہ بیانوں عمل پر ختم شی خلق بشرون و فسادون اثر شروع کی اللہ ایک گوری ندوی چی اکنن گردو لے منگا حرم شریف دائی دا امن اگر آگا حرم کی چی نبی مسئلہ بیان کنو دا امنو گردی دا ستو ہی رباد کی جانگری کی پل کلی وطن پل دائیو کی چکو آمن براشی چیار امن راضی پس ترا پتو ہی ترا ویو تخطف الناس او آلو لے بشی خلق چاپی را ددینا اے ددی حرم نگیر چاپی را خلق تاوی گی آیا پا باطل یا ویو تخطف الناس من حولیم اللہ وی او آلو لے بشی خلق چاپی را ددینا بل بل بطی روان شی آیا پا باطل بانی بیمان راڑی او پایتون دان اللہ انکار کئی نشتر لوی ظالم دا چانا چی جوڑی کپا لابان درو یا درو بریاستا کل چراغ بیتاک این دے جانم کی زائد تکبر کن کو او آتستان چی جادو کا فینا یعنی فی اقامت سننا پا قائمولو دا سنت و زمان کی او آتستان چی جادو کا فینا یعنی پا قائمولو دا سنت و زمان کی خامخا لنا دی انہم خامخا ادایت بوکو دیتا صبح لنا لاریخ پلیتا یا لنا دی انہم الالجنہ تفسیر مدارکی خامخا ابو خودی لرا جنتا یکین اللہ سردنی کانو دے سورت کی رب العالمین دامت صلح بیانولا چی ابتلعا پا مومنانو راجی او اللہ اگر انکار تو ان کی علاقے ہو تباہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم